Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidil evvelin vel ahirin seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الواصل bil mükafi velakinnel vasile izen kataat rahimuhu ve salaha sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Peygamber Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir demet, hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi Hazretlerinin tehlif eylemiş olduğu hadis mecmuasından okunup izah edilecek. Bu hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Peygamber Efendimizin ruhu paki için ve onun mübarek âl, ashab ve etbaatının ruhları için, cümle sadat ve meşayih Duruk Aliye'mizin ruhları için vesaire enbiya ve mürselinin ve cümlesinin âl ve ashabının ruhları için, eserin müellifi Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, onun talebesinin, talebelerinin, hocalarının ruhları için, eserin içindeki hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ravilerin ve alimlerin ruhları için, hocamız Muhammed Sahibi Bursavi Hazretlerinin ruhu için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide toplanmış olan siz kardeşlerimizin, ahirete intikal etmiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhları için, biz hayatta olan Müslümanların da Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşayıp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Buyurun. Dersin başında Arapça metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Sıla-i Rahim'le ilgili bir inceliği bize öğretiyor. Buyuruyor ki sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, "Leytel vasılu bil mükafi." Sıla-i Rahmeden akrabaları ile alakalarını sürdüren, arkadaşlarıyla kardeşliğini sürdüren, dostlarıyla dostluğunu koparmayan, küzüşmeyen, darılmayan, ayrılmayan, sırt dönmeyen kimse vasıl diye adlandırılıyor. Vasfedici, arayı bağlayıcı, arayı koparmayan, bağlayan kimse diye adlandırılıyor hadis-i şerifte. Vasıl, yani böyle alakaları sürdürücü insan, bir mükafi, karşılık olarak böyle yapan kimse değildir. Yani muhatabı olan akrabası veya kardeşi veya dostu kendisine iyi davranıyor da, güzel muamele ediyor da, gelip gidiyor da, o da ona iade-i ziyaret yapıyor, karşılık veriyor, onun karşılığını denkleyerek kendi hareketlerini tanzim ediyor, onunla ahbaplığını, arkadaşlığını sürdürüyor. Asıl alakayı sürdürücü makbul kul bu değildir. Asıl alakaları kopartmayan, sevgi bağlarını kesip atmayan makbul kul, velakinnel vasıla izen kataat rahimuhu, onun akrabaları, yakınları kendisinden alakayı kestiği halde vasalaha, onlarla ilgiyi devam ettirendir. Asıl makbul kul budur. Yoksa karşı taraftaki geliyor, o da ona iade-i ziyarette bulunuyor. Karşı taraftaki güleç yüz gösteriyor, bu da güleç yüzlü. Karşı taraftaki ona iyi davranıyor, bu da iyi davranıyor. Ahbaplık devam ediyor. Bunu herkes yapar. Hani bizde bir atasözü vardır. efendim iyiliğe, iyilikle mukabele etmek her kişinin kârı. Herkes böyle yapar. İyilik yapın bir insan ona teşekkür eder. O da bir fırsat bulursa iyilik yapmak ister. Ama kötülüğe iyilikle muamele etmek, kötüye iyi muamele etmek, kötülüğe iyilikle karşılık vermek, o her kişinin kârı değildir. O her kişinin kârıdır. Adam olmak lazım, mert olmak lazım. Bayağı bir güçlü kuvvetli olması lazım insanın. Neye karşı güçlü kuvvetli olacak? 90 kilo mu olacak? Pazusunun çapı efendim 40 santim mi olacak? Kuvvet nerede? Nefsini yenmekte güçlü olacak. İçinden kızgınlık geliyor, köpürüyor, boğazından dışarıya fışkırıyor, kızıyor karşı tarafa. Yenip, karşı tarafın haksızlığına rağmen, karşı tarafın kendisine ters muamele etmesine rağmen, ben bunu Allah rızası için yapıyorum deyip kapısına girip, kapıyı çalıp, onunla ahbaplığı sürdürendir. Asıl baba yiğit o. Herkes onu yapamaz işte. Filancayla konuşmuyorum ben. Neden? Efendim ne bileyim geçen gün selam verdim almadı. Kerata ben benim selamımı almayınca ben de onun yüzüne bakmıyorum artık. Bunu herkes yapar. Nefsin de hoşuna gider bu. Ama ona gidersen o zaman zor. Burada bir şey hatırıma geldi bizim dostlarımızdan birisi. Bu ahlak, edep, tasavvuf, terbiye yoluna girmiş. Hocası demiş ki dalgınlarla barışacaksın. Hak sahiplerine haklarını vereceksin. Helalleşeceksin. Ahiret yolcususun. Ahirete gideceksin. Orada hesap vermek zor. Burada işlerini düzelt. Pürüz bırakma. Dava bırakma ahirete. Mahkemeye, ahiret mahkemesine iş bırakma. Hallet gibilerden nasihat etmiş olmalı ki o da gitmiş, kendisi üniversite hocası. Gitmiş dargın olan kimselerin yanına işte selam vermiş. Kardeşim ben seninle barışmak istiyorum filan demiş, barışmış. Öyleyse şaşırıyor, Allah Allah. Daha önce koridorda gördüğü halde selam vermeyen, yüz döndüren, öbür tarafa dönen, aleyhinde çalışan insan bu sefer kendisi geliyor yalvarır, yaltaklanır gibi. Efendim işte barışmak istiyorum diyor. Şaşırıyormuş, tabii barışıyor tabii. Şaşırıyor ama sonunda gene barışıyor. Gelmiş hocasına demiş ki, hocam ben böyle yapıyorum ama dargın olduğum kimselere gidiyorum, barışıyorum ama nefsime çok ağır geliyor ve izzet-i nefsim kırılıyor. Hoca efendi demiş ki, evladım nefsin izzeti mi olur? Şu senin nefis dediği şey ne? اِنَّ النَّسَلَ اَمَّارَةٌ بِالسُّٰءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Birkaç müstesnası vardır Allah'ın hasalis kulları ama bu nefis insana kötülük emredip duran bizim hayvani tarafımız, beşeri tarafımız. Bize namaz kılma diyen, oruç tutma diyen, yan gel yat diyen, hayırlara koşma diyen, camiye gitme diyen, efendim zevkine, keyfine bak diyen, yani bizi böyle ot gibi, nebat gibi veya diğer canlılar gibi yaşamaya sevk etmeye çalışan, yiyip içip yan gelip yatma, keyfe sefaya teşvik eden bir şey. Onun izzeti mi olurmuş? Onun izzetini kıracaksın, onu ayaklar altına alacaksın da ondan sonra kamil bir kimse olacaksın diye çok güzel bir cevap vermiş. Evladım nefsin izzeti mi olurmuş diye öyle söyleyince ben de düşündüm, hakikaten bu izzeti nefis sözünü çok kullanır dururuz. İnsanın izzeti nefsi kırılıyor, izzeti nefsi var filan diye. Bazı tabirlerin üzerinde de yeniden düşünmekte fayda var diye öyle geldi hatırıma. Bir başka hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifin manasını takviye edici. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramdan bir zat-ı muhtereme diyor ki, sana güzel huylu olmayı tavsiye ederim. O zat da soruyor. Ya Resulallah, güzel huy nasıl olur? Nedir güzel huy? Diyor ki Peygamber Efendimiz, güzel huy seninle alakasını koparana senin gidip gelmendir. Buradaki gibi. Alakayı koparan dostuna, akrabana senin gidip gelmendir, alakayı kesmemendir. Ve sana vermeyen, senden esirgeyen kimseye zaman dönüp de bir fırsat gelince senin vermendir. Ve sana zulmeden kimseye, kimseyi senin affetmendir. Dikkat edilirse bu üç misalde de, bu hadis-i şerifte olduğu gibi, karşılıksız iyilik var. Karşı taraftan bir iyilik görülüp de ondan sonra yapmak değil, Aksine kötülük görüldüğü halde kötülüğe iyilikle muamele durumu var. İşte asıl kıymetli olan bu. Mükafi olursa insan, yani karşısındakinin yaptığına mukabele ederse bu kolay. Ama karşısındaki menfi hareket ettiği halde müsbet hareket edeceğiz biz. Neden böyle yapacağız? Allah sevsin diye. Allah'ın rızasını kazanmak için. Allah'ın rızası böyle kazanılıyor. Resulullah Efendimiz böyle buyurmuş. Onun için böyle yapacağız. Akrabadan filanca bana demiş, sen anlamazlıktan gelirsin gidersin. Filanca sana haksızlık etmiş, fark etmemiş gibi görünürsün gider, tatlı muamele eder. Filanca sana falanca zamanda haksızlık etti, olsun bağışlar. Ne olacak? Her kez bırakıp gidiyor şu dünyayı, kimse kalmıyor. Hiç kimse kalmıyor şu dünyada, kimsenin eline de kalmıyor. Şu mal da yalan, mülk da yalan. Ne güzel söylemiş Yunus Emre, mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Hadi ben oyalandım, şu kadar vakit geçirdim, iş işten geçtikten sonra anladım. Hadi biraz da sen oyalan bakalım. Biraz da seni aldatsın şu dünya hayatı. Herkes aldanıp duracağına, bir kişi aldanınca onun nasihatinden, onun durumundan ötekiler istifade etse de Allah'ın rızasına uygun hareket etseler ya. İnşallah bizler öyle yapalım. İnşallah her hareketimizde ölçü Allah'ın rızasını kazanmak olsun. Yoksa karşı taraf bana bir kötülük yaptı, ben de ona şu kötülüğü yaparım. O benim harmanımı yaptı, ben de onun harmanını yaparım. O benim aileden birisini öldürdü, ben de onun ailesinden birisini öldürürüm diye adamlar. Demiyorlar mı? Kan davası dediğimiz şey ne? O benim amcamı öldürmüştü. Ben de onun akrabasından birisini bir yerde bir yakalarsam gönül gönülü çekiyor silahı öldürüyor. Kan davası dediğimiz nedir? Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi güzel huyla eylesin. Şu nefsimizi ve bizi kötülüklere kışkırtan şeytanın vesveselerini yenmeyi cümlemize nasip eylesin. Leysel imanu bittemenni ve la bittehenni ve lakin hüve ma vakara fi kalbihi ve saddakahul fi'lu ve el ilmu ilmani ilmun bil lisani ve ilmun fil kalb fe emma ilmul kalbi fel ilmun nafi'u ve ilmul lisani hüccetullahi alebni adem. Bu hadis-i şerifi çok can kulağıyla dikkatle dinleyip hatırınızda tutun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyorlar ki leysel imanu bittemenni, iman ümit etmekle, hayal etmekle değildir. Ve la bittehalli, süsleyip dışını efendim sözle, tavırla, eda ile dışa öyle görünmekle de değildir. Hayal de değildir, dış görünüş de değildir demek istiyor. Temenni demek, hayal kurmak, ümit etmek, tahmin etmek, içinden bir şey emel beslemek manasına gelir. Tahalli de süslenmek manasına gelir. Yani bir insan güzel sarık sarıyor, bembeyaz bir sarık, efendim bembeyaz bir cübbe giymiş, ütülü, tertemiz, sakalı güzel, tıraşlı, efendim her tarafı itinalı filan. Dışı öyle ama içi, yani sadece bu dış önemli değil. Mühim olan içinde ne var? Kabın dışı altın ama içi zehirse, kabın dışı altın ama içi zehirse ne olacak? Dışın kıymeti olmayacak o zaman. Altın olmasının kıymeti yok. Mühim olan iç. Onun için Peygamber Efendimiz buyurmuş ki iman ümit etmekle, heves etmekle, iştaha duymakla, şöyle şöyle böyle olsa filan diye temenni etmekle değildir. Dışını süslemekle de değildir. Peki nedir? Velakin hüve ma vakara fi kalbihi. Fakat iman denilen şey insanın gönlüne gelip oturan bir şeydir. İnsanın kalbine gelir yerleşir iman. Oturur ve saddakahul fiili ve kişinin yaptığı fiiller, hareketler iman ehline yakışan fiil olur. Fiilinde görülür iman. Neden bu adam böyle yaptı? Mümin. Mümin de ondan böyle yaptı. Der insan. Yaptığı harekete bakar mümin. Falanca adam sahtekar mı? Riyakar mı? Has halis bir kimse mi? Allah deyince, ayet okununca gözyaşları döküyor. Titriyor. Zekatını veriyor, namazını kılıyor. Allah deyince minareden müezzin haydin namaza dediğin zaman işini bırakıp geliyor. Fiili imanını gösteriyor. Yoksa mini etek giyip, baş açık, göğüs açık, omuz açık, efendim sen benim kalbime bak demiyor. Olmaz ki. Sen müminsen, imanının eseri olacak. Müminin bir yaşayışı var. Neye göre bir yaşayışı var? Ahkam-ı dine uygun bir yaşayışı var. Müslümanın bir dünyası var. Nasıl bir dünyası var? Allah'ın emirleri ve yasaklarıyla hudutları çizilmiş bir dünyası var. Müslüman rüşvet verir mi? Veremez. Müslüman faiz yiyebilir mi? Yiyemez. Müslüman haksızlık yapabilir mi? Yapamaz. Müslüman başkasının malını gasp edebilir mi? Edemez. Müslüman bir başkasının tarlasından izni olmadan geçebilir mi? Geçmez. Müslüman bir başkasının ağacından meyve koparır mı? Şeyinden, fidanından çiçek kopartır mı? Kopartmaz. Müslüman bir başkasının karısına, kızına yan bakar mı? Bakmaz. Müslümanın yasakları var. Müslümanın dünyası var, Müslümanın değer hükümleri var, kıymet hükümleri var. Müslüman şunu iyi bilir, bunu kötü bilir. İyi bildiği şeyi yapar, kötü bildiği şeyi yapmaz. Ötekisi laf. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Değilsin imanı bir temelli, iman temelliyle değildir. Ben müminim, inşallah ben iyi Müslümanım. Öyle heves ediyorum. Heves ediyorsun ama göster fiilinde. Kalbe girecek Allah korkusu. O Allah korkusu sana sabah ezan okunurken yatakta yatmayı haram kılacak. Yatamayacaksın. Allah çağırıyor diyeceksin. Harama el uzatamayacaksın. Yalnız kaldığın zaman da günahı işleyemeyeceksin. Kimse görmediği yerde de hata yapamayacaksın. İman senin içinde bekçi olacak. O cevher sana kıymet verecek. Seni pahalı bir hale getirecek. Yoksa nesin sen? Müslümanım elhamdülillah. Sen benim kalbime bak. Ben senin kalbine ne bakayım? Ben senin kalbini göremem ki. Ben senin fiiline bakarım. Sen camiye geliyor musun? Sen zekatını veriyor musun? Sen fakire acıyor musun? Sen yanında çalıştırdığın insanın hakkını veriyor musun? Ortaklık yaptığın kimseye ortaklığı şartlarına uygun hareket ediyor musun? Sattığın malı iyi satıyor musun? Yaptığın işi halis, temiz, has, güzel iş yapıyor musun? İmanlı öyle yapar. El-İlm-i İlman hadisi şerifin devamında Peygamber Efendimiz yine buyuruyor. Aynı hadisin içinde ve devam ederek buyuruyor ki, ilim iki çeşittir, iki türlüdür, iki tanedir. İlmin bil lisan, birisi dil ile söylenen ilimdir. Dil döner, söyler, kelimeleri ağızdan dökülür insanın, bir şeyler söylüyor. Vay ne kadar güzel, ne bilgili adam, neler söylüyor der insan. Dille söyler. Ve ilmun fil kalp, bir diğer ilim vardır ki o da gönüldedir. O da gönüldedir. İkinci ilim dinde değildir, insanın içindedir. Gönlüne yerleşmiştir, gönlündedir o bilgi, o ilim. Fe emma ilmun kalbi fel ilmun nafi'u. İşte o gönlün içindeki o ilim var ya, faydalı ilim odur. Sen iyice hayat tecrübelerinden anladın mı, Allah'a tevekkül edince Allah seni kurtarıyor. Anladım hocam, birkaç defa denedim. Tevekkül ettim Allah-u Teala Hazretlerine, Allah-u Teala Hazretleri beni o sıkıntılardan kurtardı. Ha işte o ilim senin kalbinde, dilde değil. Denemişsin, içine yerleşmiş, faydalı ilim o. Sen denedin mi ki Allah-u Teala Hazretlerine ağası geldiğin zaman sana bir tokat geliyor? Şefkat tokatı veya ceza tokadı. Ey kulum sen Müslümansın, kafir yapar ama sen yapma diye bir tokat vurur Allah-u Teala Hazretleri. Bir manevi tokat gelir. Ha, geçen gün bak şöyle bir hatalı iş yaptım da başıma bundan geldi der insan, anlar. Hani geçen haftalar size anlattım ya, yalancı şahitlik etmiş de birisini katil yerine bilmem kaç sene hapiste yatıpmış, şey yapmış. Sonra kendisinin aynı yaştaki çocuğu ölüvermiş. Ceza. Cezayı gördün mü? Allah'a asi olduğun zaman cezanın geldiğini gördün mü? Korkar mısın? Korkarım. İşte o ilmi nafi, o senin içine yerleşmiş hakiki bilgi o. Ben Allah'tan korkarım, bunu yapamam. Diyor musun sana bir kötülüğü teklif ettikleri? Yapamam ya, üstüme vermeyin, mümkün değil, yapamam diyor musun? Tamam, senin içinde bir ilim var, bir bilgi var ki onu yaptığın zaman Allah senden hoşnut olmayacak diye içine iyice yerleşmiş bir şey yapmıyorsun. Veyahut koşuyor musun bir hayra? Bak şimdi biraz evvel bir hacı ablamızın yanına teşekküre gitmiştik, oradan geldik. falanca yerdeki arsasını satmış, 1 milyon liraya satmış. 500 bin lirasını getiriyor, hayra veriyor. Senin 50 milyonun var, 25 milyonunu verebilir misin? Bak senin yanında 25 milyon kalacak, daha fazla. Ona 500 bin lira kalıyor, senin yanında 25 milyon kalıyor. Verebilir misin? Veremem. O hacı abla senden daha cömert. O 500 bin lira vermekle senin 25 milyon vermen kadar kıymetli onun şeyi, daha cömert. Ne diyor çünkü? İhtiyacı var Müslümanların, her şey parayla oluyor. Yetim kalmış, geçen hafta söylediler bana, 3 tane yetim dediler. Yetim kalmış, anaları babaları yok, evlerine gittim perişan, rutubetli, yiyecekleri içecekleri yok dediler. Birisi Allah razı olsun bir 5 bin lira vermişti, gönderdik hadi bu 5 bin lirayla şey yapsın dedik. Parayla oluyor. Yani Allah afiyet versin, Allah versin demek de olmuyor ki. Parayla oluyor. Şimdi bu camimiz, bak arkadaşlarımızın yarısı ayakta. Hadis dinlemeye geliyorlar. Peygamber Efendimiz'in hadisleri dinleyecekler, hayatlarını ona göre tanzim edecekler. Yarısı ayakta, yer yok. Caminin sağını solunu alsak, aşağı taraflarındaki evleri şeyleri alsak, efendim avluyu şöyle yağmurdan çamurdan korunur hale getirsek, kardeşlerimiz geniş yerde otursalar, hanım kardeşlerimiz otursalar, dinleseler, Resulullah'ın emirlerini, yasaklarını duysalar da hayatlarını ona göre tanzim etseler iyi değil mi? İhtiyaç var. Bak Ramazan gelecek şimdi, erkekler gelecek burada, hatimle namaz kılacaklar, sefa sürecekler. Salavat-ı şerife getirecekler, gözyaşı dökecekler, işlerin zevkten zevke geçecek, memnun olacaklar. Ya hacı teyzeler ne yapacak? Kadınlara yer yok. Ondan sonra bu kadınlar niye böyle yapar, niye boyanır, niye şöyle gezer, niye böyle gezer diyoruz. Bilmezse yapar. Mahsuru yoksa mı? Benim kalbim temiz der. Birkaç kişiden de öyle duymuşsa. Benim kalbim temiz der. Bilmez şeyi. Koku süründün mü kadın? Onun kokusunu bir başka yabancı duydu mu? Lanet eder melekler ona. Onu bilse o kadın o kokuyu sürünür mü? Ne bir şey diye sürünüyor. Bilmesi için de dinlemesi lazım. Dinlemesi için de dinleyecek yer lazım. Dinleyecek yeri temin etmek için de erbab-ı hamiyetin, cömertin kesesini açıp da Allah rızası için buraya şey koyması lazım. Bana ver mi parayı? İşte şurada aşağıda ev. Git al. Ben para falan istemiyorum kimseden. Çünkü kendimin paraya ihtiyacım yok. Ben de veririm. İmkanı varsa benim paraya ihtiyacım yok. Elhamdülillah. Ama hayra hepimizin ihtiyacı var. Hepimiz hayır yapacağız ki öldükten sonra arkamızdan hayırla yad olunalım. İskender Paşa'nın ruhuna her gün böyle tümen tümen sevap gidiyor. Sabah burada Allah deniliyor, Kur'an okunuyor, Yasin okunuyor, hatimler indiriliyor, efendim böyle dersler veriliyor, namazlar kılınıyor. Adamcağızın öleli 400 sene olmuş, ölmesinden 400 sene geçmiş, hala defterine melekler sevap yazıyorlar. Bu bir iddiada değil, hadis-i şerifte böyle bildiriyor Peygamber Efendimiz. Hayır sahibi, sadakayı cariye sahibi olan insanın hayırı ayakta durduğu müddetçe defteri amali çalışır. İşte insanın birisi böyle kalbine yerleşmiş ilimdir. Denemiştir, kalbi %100 kanidir, öyle hareket eder. Ben haram parayı çocuğuma yedirmem diyor mesela bir memur. Yedirmem ben, deli miyim diyor, çocuğuma haram parayı yedireyim, sonra diyor, sakat olur çocuğum diyor, bir şey diyor. Tamam, onda faydalı ilim var. Belikisi de deveyi bulsa hamuduyla yatacak. O da rüşvetten falan korkuyor. Ötekisi yemeyince diyor ki, sen bana getir, ben yiyeyim diyor. Öyle doktorlar ki, sen diyor, içkiyi iç diyor, günahı bana diyor. Ya kimse kimsenin günahını yüklenmez ama, o öyle dediği için onun günahı kadar günahı buna zannederler. Eklerler, arttı o adamın günahı. Ama o adamdan günah eksilmez. Onun için Allah cümlemize ilmi nafi, faydalı ilim nasip eylesin. Bu dildeki ilim herkeste vardır. Avrupa'dan bir müsteşrik getir, oryantalist getir, yani şu şeyleri Arapça Farsçayı okumuş olan ama Hristiyan olan bir adamı getir. İslam'a göre efendim sabrın önemi nedir? Sadakanın değeri nedir? İslam'da kaç çeşit mali efendim mükellefiyet vardır diye. Belki söyler o da. Dini söyler ama kalbi kafir. Başka dinden. Dil önemli değil. Kalp önemli. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizin kalbini mamur eylesin. Amin. Kalbi harap olmasın. وَهِلْمُ الْلِسَانِ Hadis-i şerifin sonunda bildiriyor ki Peygamber Efendimiz وَاِلْمُ الْلِسَانِ حُجَّتُ اللّٰهِ عَلَبْنَ عَدَمْ Dil ilmi, dil ucunda bulunan bilgiler, dille söylenen bilgiler, işte yok da dışta söylenen bilgiler. Bunlar nedir? حُجَّتُ اللّٰهِ عَلَبْنَ عَدَمْ Ademoğluna Allah'ın bunlar aleyhte vesikalarıdır. Aleyhte vesikalardır. Nasıl aleyhte vesika? Gel buraya kum diyecek Allah-u Teala Hazretleri. Sen bunu başkasına söylemedin mi? Dilinde söyledin. Niye tutmadın? Biliyordun bak bunun böyle yapılmaması gerektiğini. Şu hayırın şöyle yapılması gerektiğini biliyordun. Bilmeseydin söylemezdin. Biliyordun. Neden tutmadın diye. Aleyhine hüccet olacak. Aleyhine delil olacak. Onun için Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız, yapamayacağınız şeyleri dilinizle söylüyorsunuz? كَبُرَ مَقْتًا اِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَكُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapamayacağınız, yapmadığınız şeyleri söylemek Allah indinde büyük kızgınlığa sebep olur. Çok büyük kızgınlık meydana getirir. Ya yapabileceğin şeyi söyle veyahut yapamayacağın şeyi söyleme. Yani yapabileceğin kadar söyle. Mehmet Akif'in güzel bir şiiri vardır. Diyor ki oğlum ihtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Nevruz adında bir yeğeni var demek ki. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle ne çok söyle. Yiğit işte gerek. İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle. Yiğit, işte gerek. Lafı çok, karnı geniş, soyları taklit etme. Özü doğru, sözü doğru adam ol, ırkına çek. Bizim dedelerimiz öyleydi. Az konuşurlardı. Yaptığını da söylemezdi hatta. Kimse bir şey yapmadı sanıyor ama koca camiler, o kesme kesme taşlardan yapılmış kervansaraylar, medreseler kim yaptı? Kitap yazmıştır, başına adını yazmaz adam. Tevazu olsun diye. Allah bilsin diye. Hayır yapar, gizli yapar, geceliğin dağıtır sadakayı. Bırakır kaçar gider hayırı. Avucuna bırakır kaçar gider. Öyle yapmışlar. Allah-u Teala Hazretleri dilde olmasın ilmimiz, bilgimiz, gönlümüze bilgiyi yerleştirsin. Tabii o bilginin gereğini tatbik etmeyi de cümlemize nasip eylesin. Bildiğimizle amel etmeyi nasip eylesin. İşte o, işte ilm-i kalp denilen, ilm-i nafi denilen şey, işte o ilm-i tasavvuf. Dinde fıkıh sahibi olmak, tefakkuh fiddin denilen şey. Allah cümlemizi dinde fakih eylesin. Rabbi zidni ilma. Ne yudriken ne deccal akvamen mislekum ne yudriken ne deccalu kavmen mislekum ev hayran minküm velen yuhziyallahu ümmeten ene evveluha ve İsa ibn-i Meryem'e ahiruha. Bu hadis-i şerif de iyi insanların dünyanın en sonuna kadar eksik olmayacağını bildiren bir hadis-i şeriftir. Biz, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki le yudrikenne deccalu deccal denilen mel'un bulacak, idrak edecek, karşılaşacak, karşısında hazır bulacak. Kimi? Kavmen misleküm. Sizin gibi bir topluluk bulacak. Kime söylüyor Peygamber Efendimiz bu sözü? Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazretlerine diyor. Sizin gibi insanlarla karşılaşacaktır Deccal. En hayran minhum veyahut sizden daha hayırlı kimselerle karşılaşacak. Söze bak, söze dikkat. Ya sizin gibi misliniz, sizin misliniz veyahut sizden daha hayırlı kimselerle karşılaşacak Deccal. Deccal biliyorsunuz ahir zamanda çıkacak. Ahir zamanda çıkacak. Efendim şerleri takviye edecek, hayırları ters gösterecek, efendim bir takım olağanüstü şeyler gösterip herkesi kendisine cezbedecek, ölüleri diriltecek, kuru yerleri yeşertecek, bazı böyle olağanüstü meziyetler, kabiliyetler gösterecek. Ama ona asıl mümin kimseler aldanmayacak. Deccal büyük bir fitnedir. Çünkü iyi bir şeymiş gibi gösterip halkı kendisine bağlayıp aldatacak. Deccal halkı aldatacak. Onun cennet diye çağırdığı şey aslında cehennem yolu olacak. Onun cehennem gibi kötü gösterdiği yol da aslında hak yol olacak. Deccal demek ki bir büyük fitneci. Bir büyük efendim gerçekleri ters çevirici kimse ve varlık ki hayırı şer, şerri hayır gösterecek. İyiliği kötülük kim gösterecek? Kötülüğü iyilik gibi gösterecek. Kim ona uyarsa, ona tabi olursa cehenneme gidecek. Kim ona karşı gelirse o cennetlik olacak. Ama iyi mümin olanlar, kalp gözü açık olanlar onun alnında "Haza kafirun" yazısını görecekler. Bu kafirin ta kendisi diye anlayacaklar. Bir şeyler yapıyor ama ortalığı yeşertiyor filan. Ama kafir olduğunu anlayacaklar hareketinden. İttekû firâseten mümin. Müminin ferasetinden, anlayışından kork. Çünkü Allah'ın nuruyla bakar. Lanet dayım bir bakışa bakmaz. Ciğerini okur insanın. Karşımdaki adam bir şeyler söylüyor. Ne söylerse söylesin ciğeri beş para etmez. Anlar. Bir hareketine bakar, bir sözüne bakar. Özü sözüne tutmuyor, uygun değil. Bağdan beş para etmez der. Şıp diye anlar. Geçenlerde bizim arkadaşlardan birisinin babası geldi, ağlıyor. İki gözü iki çeşme. Benim oğlum beş vakit namaz kılan iyi bir kimseydi, sapıttı diyor. Şaşırdı yolu diyor. Ne yapmış şaşırmışlar? İşte eski güzel ibadetlerini falan bırakmış. Bir başka zümreye uymuş. Kapılmış ona. O zümrenin kitabını getirmiş. Hocam bunu oku. Baba bunu oku demiş. Babası okumuş. Evladım demiş sen tahsil görmüş bir insansın. Ben cahil bir insanım. Şu kitap beş para etmez. Ben bu kitabın beş para etmediğini anladım. Bak içinde ne kadar bozgunculuk var. Sen bunun tahsilini anlayamadın mı? Demiş. Şimdi Deccal nedir? Hakikaten böyle tek bir şahıs mıdır? Bir gözü olan, böyle olağanüstü şeyler yapıp da halkı aldatan bir tek şahıs mıdır? Yoksa bu bir sembol müdür? Ve bu sembolden murat efendim nedir gibi şeyler bilmiyoruz tabii. Biz Allah'ın ilmi az, aciz, naçiz kullarıyız. Öyle bir şeyi de söylemek durumunda değiliz. Ama kimisi de diyorlar ki bak şu medeniyet dediğimiz şeye. Bak şu medeniyet dediğimiz şeye. Medeniyet diye giriyor da tek gözlü. Sadece maddeyi görüyor, manevi hayatının inceliklerini görmüyor. Ahlakı, adabı görmüyor. Manevi değerlerin kadri kıymetini anlamıyor. Girdiği yerde ahlak, adab, efendim ne gibi meziyetler varsa, yüksek insani değerler varsa yıkıp götürüyor. Kim ona tabi olursa, kim ona tabi olursa aslında imanından sıyrılıp gidiyor. Cehennem yolunu seçmiş oluyor. Kim onun hakiki çevresini anlarsa kurtuluyor diye. Böyle bir manevi mana verenler de oluyor. Kimisi de diyor ki işte bu gözü kör olan filanca adamdır. Şöyle etti, böyle etti filan diyor. Her neyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetine demiştir ki Deccal'ın şerrinden Allah'a sığının. Ve hiçbir peygamber yoktur ki, vazifeli olarak gönderilmiş peygamberlerden hiçbirisi yoktur ki ümmetini Deccal'ın fitnesinden korkutmasın. Büyük bir fitne. Çok büyük bir karışık bir iş. Bundan bize çıkacak ders nedir? İmanı öğrenelim. Neyin imana uygun olduğunu, neyin imana ters olduğunu anlarız. Eğer Kur'an'a sarılırsanız, eğer şu okuduğunuz hadisler gibi hadislere sarılırsanız sapıtmazsınız. Kimse sizi aldatamaz. Kimse sizi kandıramaz. Sizi kandırmak isteyen insanın ilk adımı nedir? İlk adımınızı sizi Peygamber Efendimiz'in sünnetinden ayırmak istemektir. Sünnet canım bu. Ne olmuş diye ayağını burnunu kıvırıyorsun? Sünnet olunca bir şey mi? Sünnet. Sünnet ya işte Peygamber Efendimiz'in yolu, tavsiyesi, emri. Daha ne istiyorsun? Dudak kıvırıyor sünnet diye. Sünneti sen ne sandın? Sünnet benim dinimin iki kuvvetli temelinden birisi. Sen sünnete ne diye burun kıvırıyorsun, dudak kıvırıyorsun? Oradan vazgeçildi mi? sünnetten vazgeçirdi mi seni? Tamam canım, Allah'ın kitabı yeter dedi mi? Seni orada kandırır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini keyfine göre tevil eder. Bu hadis-i şerifler Kur'an'ın bekçisidir. Kur'an'ın böyle ayetleri başında durur, o Kur'an'ın ayetlerini kalbi bulur, insanların yalan yanlış tefsirlerine fırsat vermez hadis-i şerif. Bir insanda hadis bilgisi oldu mu Kur'an'ı doğru anlar. Kur'an-ı Kerim hadis-i şerif ile açıklanır. Kur'an-ı Kerim Resulullah'ın hayatı ile belli olur. Kur'an-ı Kerim'in nasıl anlaşılması, hayata nasıl tatbik edilmesi gerektiği hadis-i şerifle anlaşılır. Onun için hadis-i şerife sımsıkı sarılacaksın. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılacaksın. Hiç korkma. Sizin aranızda ben iki büyük kitle bırakıyorum, zümre bırakıyorum. Onlara sarıldınız mı asla sapıtmazsınız diyor Peygamber Efendimiz. Kur'an-ı Kerim ve benim hadisim diyor. Biliyor. Ümmetin başına geleceği biliyor. Sakın ha koltuğunun arkasına yaslanıp da Kur'an-ı Kerim var, Allah'ın kitabı var, bana hadis-i şeriften ne diyenlere aldanmayın diye söylüyor Resulullah Efendimiz. Bunu Resulullah Efendimiz ihbar ediyor. Onun için hadis-i şerife sarılacağız. Sünnet-i seniyeye sarılacağız. Ehli sünnet ve cemaatten olacağız. Hadis-i şerifi inkar etti mi insan öyle bir bereket gider ki üzerinden, nereye yuvarlanacağı belli olmaz. Bak burada da Peygamber Efendimiz diyor ki iyi insanlar hiç eksik olmayacak. O tanrılık davasında olan o deccal çıktığı zaman bile yine karşısında sahabe gibi insanlar olacak. Hatta sahabeden daha hayırlı insanlar olacak. O daha hayırlılık nereden olur? Şöyle olabilir. Sahabe-i kiram Resulullah Efendimiz'i gördü. Mübarek cemaline gözleri değdi, erdi. Sözlerini dinlediler. Sohbetinin şerefiyle şereflendiler. Nimetlendiler. Elbette mümin olacak. Ama gel bakalım sen küfrün böyle dalgalar gibi böyle insanın üstüne hücum ettiği her tarafta efendim fitnenin fesadın kaynaştığı bir zamanda has Müslüman ol. Allah'ın yolunda dosdoğru yürü. Haramlara bulaşma. Dünyaya meyletme. Allah'ın rızasının yolundan ayrılma. Hadi bakalım göreyim seni. Hiç sokakta açık kadın yokken insanın gözüyle günah işlemesi zor olur. İlle gideceksin bir cama tırmanacaksın, camdan içeri bakacaksın, günah öyle olur. Ama sokaklarda mekşufe kadınlar efendim dolaşıp dururken insan nereye bakacağını şaşırır. Sağa baksan orada var, bu tarafa çevirsin burada var. Önüne bakarsın önünde var, arkana bak. Ne yapacaksın? Görüşmeyeceksin. Parmağının ayağının ucuna eğeceksin kız gibi. Gözünün yerde yürüyeceksin. Ne yapalım? Zor. Hani meşhur iki evliya kardeş varmış. Birisi dağda çobanlık yaparmış. Ötekisi de şehirde kundura tamirciliği yaparmış. Eskiciymiş. Dağdaki çoban kardeşini ziyarete gitmek istemiş. Hayvanlarından süt sağmış. Neyin içine? Mendilinin içine. Mendilde süt durur mu? Keramet gösteriyor. Mendilde süt normal olarak durmaz ama mendilin şehre abisinin dükkanına girmiş. Selamün aleyküm abicim demiş. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Otur bakalım şuraya. Sana biraz süt getirdim demiş. As şuradaki direkteki çiviye. Direkteki çiviye asmış. Oturup konuşurlarken ne yapıyorsun, ne ediyorsun derlerken bir kadın gelmiş o devire göre. Efendim eskici baba şu benim ayağımın şeyi koptu. Şunu diker misin, yapar mısın diye elini uzatıp da eli çarşaftan biraz çıkıp bileği görününce rivayete göre o dağdan gelen kardeş, yani mendilin içinde keramet gösterip süt getiren kardeşin gözü takılmış kadının elinin bileğine. O zaman başlamış mendilden dım dım şey damlamaya, süt. Aşağı damlamaya başlamış. O zaman ağabey demiş ki öteki kardeşe, aman kardeşim gözüne dikkat et. Burası şehirdir. Burada evliya alıp kolay değildir. Dağda çobanlık yapmaya benzemez demiş. Doğrudur. Onun için eğer küfrün kaynaştığı bir zamanda Resulullah'ın yolunda yürüyene çok ecir var. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir hadis-i şerifinde, ümmetin bozulduğu zamanda, fesada uğradığı zamanda benim sünnetime sarılana 100 şehit sevabı var. Bir şehit sevabı olsa yeter bize, öpüp başımıza koyarız. Sen bir kere şehit olsan ne olacak? Cennete gideceksin. Allah izzet ikram edecek. Seni bir çeşit hayat ile diri kılacak. Bel ahyaun inde rabbihim yurzakun. Mevla sana rızıklar ihsan edecek. Hatta şehit memnun olacak. Diyecek ki geride kalanlara, demek isteyecek ki yahu korkmayın, burada çok nimet var, çok izzet var, çok ikram var. Şehitliğin makamı çok yüksek. İstebşirûne bi nimetin minallâhi ve fadlin. Onları söylemek isteyecek geride kalanlara. Kendisi, hiçbir insan öldükten sonra dünyaya dönmek istemeyecek. Ne yapsın bu murdar dünyayı? Kimse istemeyecek ama şehitler dünyaya tekrar gelmek isteyecek. Neden isteyecek? Bir daha savaşayım, bir daha şehit olayım. Bir daha savaşayım, bir daha şehit olayım. Bir daha savaşayım, bir daha şehit olayım diye tekrar tekrar şehit olmak için isteyecek. Öyle yüksek bir makam. Bir şehitlik ederken Resulullah Efendimiz 100 şehit sevabı var diyor. İşte ondan hadis okuyoruz biz burada size. İşte ondan siz hadis dinliyorsunuz. Resulullah'ın yolundan gidelim diye. O makama erelim diye. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımızdan emniyette eylesin. لِيَسْتَرْجِ اَحَدُكُمْ ف۪ي كُلِّ شَيْءٍ hatta fi şes'i na'lihi fe innaha minel mesaibi. Bu hadis-i şerif bir musibetle karşılan Müslümanın ona karşı ne söylemesini öğreten bir hadis-i şeriftir. Ve onu ne zaman söylemesi gerektiğini anlatan bir hadis-i şeriftir. Müslüman bir musibetle karşılaştı. Mesela arkadaşı geldi ona dedi ki yahu hani şu bizim Hasan amca vardı ya, sizlere ömür trafik kazasında vefat etmiş mesela. Böyle dedi farz edelim. Ne diyecek o üzüntülü, elemli haberi duyan Müslüman? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hepimiz ona döneceğiz. Bu dünya fani. Takdir onundur. Biz onun yaratığıyız. Ne dilerse öyle eder. Mülkünde hak tasarruf eder, keyfe ma yeşâ. İsterse kevni yok eder, isterse var eder. Nasıl isterse öyle yapar. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diye denilecek. Bu bir ayet-i kerimedir. Ayet-i kerimenin içinde bize emredilmiş bir cümledir ki اِذَا اَذْهَابَتُمْ مُسُوبَتُمْ قَالُوا Mü'min-i kamiller kendilerine bir musibet geldiği zaman derlerdi ki اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ diye Kur'an-ı Kerim bize bildiriyor. O halde biz de böyle istirca denir buna. Böyle bir musibet ile karşılaşınca bu sözü söyleyeceğiz. Edep, usul, yol, hadiselerin, musibetlerin karşısındaki takınacağımız tavır bu. Peygamber Efendimiz şimdi bu bilgiyi bildiğinize göre buyuruyor ki hadis-i şerifte لِيَسْتَرْجِ اَحَدُكُمْ sizden her biriniz İnna lillah ve inna ileyhi raciun diye böyle şey yapsın. Bu cümleyi, bu sözü söylesin. Musibetle, minel masaibi, musibetlere karşı. Fi külli şeyin, her şeyde. Hatta fi şes'i na'lihi. Ayağına taktığı terliğin bağı koptuğu zaman bile öyle desin. Fe innaha minel masaibi. Çünkü o da bir musibettir. Ayağında kopmasaydı güzelce yürüyüp gidecektin. Koptu başladın sürmeye, yürüyememe. O zaman bile öyle desin. Demek ki musibetlere karşı söyleyeceğimiz bu şeyi küçük ufak büyük demeden her yerde söylememizi Efendimiz bize tavsiye etmiş oldu. Öğrenin, öğrenelim, yazalım. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Leysel mü'minu billezi yeşba'u ve carihu cai'un ila cembihi. Bunu da şimdi biraz iktisat tahsili yapmış olan, iktisadi sistemleri bilen, efendim komünizm nedir, kapitalizm nedir, efendim istismar nedir, sömürü nedir filan, bunların böyle fazlaca mesleği icabı, lafını duymuş olan kimseler dinlesin. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Leysel mü'minu, mü'min değildir. ehli iman değildir. Kim billezi yeşbehu ve carihu caihun ila cembihi. Yan tarafındaki komşusu aç iken kendisi doyan bizden mümin değildir. Yan taraftaki komşusu aç iken kendisi doyan, karnını şişiren bizden değildir. Affedersiniz, bizden değildir değil burada. Mümin değildir. Mümin değildir diyor Peygamber Efendimiz. Ne kadar büyük bir tehdit. Ne kadar büyük bir tehdit. Yani mümin değildir demek çok fena bir noktaya götürür insanı. Nedir bu mümin değildir? Ben la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorum ama komşumla biraz alakam zayıf. Ha, buradaki mümin değildir'den murat, iyi bir Müslüman böyle yapmaz demek. Kamil bir mümin böyle yapmaz. Kamil mümin ne yapar? Komşusuyla ilgilenir. Komşusu açsa yemeği bölüşür. Derdi varsa derdine ortak olur. Sıkıntısı varsa yardımcı olur. Hizmet mümkünse hizmet eder. Komşuluğu güzel yapmaya çalışır. İşte İslam komşuluk haklarına böyle önem veriyor. Bir de etrafındaki cemiyetin mensuplarına ilgili olmamızı, dikkat etmemizi, onlarla alakamızı sürdürmemizi bize öğretiyor. İki. Şimdi bu prensip varken bir Müslüman ne yapar? Komşusunu kollar. Bakar biraz geçimi iyi değilse ona yemek gönderir, yardım eder, çoluk çocuğuna bir şeyler verir filan. Neticede o kimseyi o sıkıntıdan, elemlerinden kurtarır, açlıktan kurtarır, yardımcı olur ona. O da öteki kardeşine sevgi duyar. Bana sıkıntılı zamanımda yardım etti bu kardeşim der. Şimdi benim bir tanıdığım var. Dükkanına oturdum. Gelene çeşitli muamele yapıyor. Birisine hoş geldin diyor, buyur ediyor, çay ikram ediyor. Ötekisine kaşlarını çatıyor. Ötekisini yazıhaneye bile almıyor. Camı açıyor, oradan parayı alıyor, veriyor. Tamam, gidiyor. Şimdi bir tanesine çok böyle soğuk muamele etti. Dedim niye soğuk muamele ettin? Bu dedi borç aldı geçenlerde. Borcun zamanı geldiği halde hala borcunu vermedi. Şimdi gene borç almak istiyor. Yani taktıracak borcu, kaçıp gidecek. Yüz vermeye gelmez. Yüz verdin mi? Olmaz. Sen o parayı ver, ondan sonra şey olsun. Yani borcunu öde. Ben sana malı vermişim, sen onu satmışsın. Neden vermiyorsun benim paramı? Gibi soğuk. Bir tanesine çok iltifat etti, buyur filan. Dedim niye buna iltifat ettin gittikten sonra? Bu dedi güzel huylu bir arkadaş. Ta işin başındayken bir gün bana geldi. Boynu bükük. Abi ben fakir bir insanım dedi. Sana verecek param yok. Bana iki çuval pirinç ver. Ben şu pirinçleri götürüp satayım, sana parasını getireyim. Baktım, yalvardı, haline acıdım, itimat ettim. İki çuval verdim ona. Hakikaten o iki çuval pirinci çarşıda, pazarda sattı, parasını getirdi, ödedi. İki çuval daha aldı, ödedi. İki çuval daha aldı, ödedi. Allah öyle dürüst borcuna sadık olan esnafa yardım eder. Yardım etmiş, işi ilerlemiş. Şimdi bilmem hangi semtte çok büyük bir bakkaliye dükkanı varmış. Hiç diyor başka bir dükkana gitmez diyor. O ilk başta ben ona iyilik yaptım diye dosdoğru bana gelir. Başka yere gitmez, fiyat da sormaz. Şunları benim dükkanıma gönderdim gider diyor. İşte biz çevremizle ilgileneceğiz, yardımcı olacağız, açlıklarını gidereceğiz, çıplaklıklarını gidereceğiz, komşularımızın sıkıntılarını gidereceğiz, bize oradan zarar gelmemesine çalışacağız, bizim onlara mazaratımız dokunmamasına gayret edeceğiz. İyi mümin böyle yapar. İmanın gereği komşuya ikram etmektir. Hocam şimdi yanındaki komşu bilmiyorum ne tip adam. Ha, İslam'da komşu hakkı başlı başına bir haktır. Komşuluk hakkı. Başlı başına bir haktır. Eğer Yahudi de olsa, Ermeni de olsa, Hristiyan da olsa değişmez. Komşuluk hakkı var. Komşuluk yapacaksın ona, güzel muamele edeceksin. Eğer müminse iki misli olur hakkı. Hem komşuluk hem de müminlikten dolayı iki kat olur bağlantısı. Bir de akraba ise üç misli olur. Ama akraba olduğu halde alt alta bir apartmanda oturup kalktıkları halde birbirleriyle kanlı bıçaklı olursa bir insan ona ne demeli bilmiyorum. İyi Müslüman değil yani. İyi Müslüman olmayı Allah böyle bizim hareketlerimizde göstermek nasip etsin. ekseriyetle bak kendinize pek itimat etmeyelim, iyi Müslümanlar değilizdir. Umumiyetle kendinizi yoklayın, kendimizi yoklayalım. Çok kusurumuz vardır. Yani biz kendimiz namaz kılıyoruz diye, biraz böyle hayır hasenat yapıyoruz diye, hacca gittik falan diye bir şey sanırız kendimize. Çok kusurumuz vardır. İyi Müslümanlık kolay değil. İyi Müslümanlık güzel huy demektir. İmam-ı Azam Hazretlerinin hanesine komşusu gelmiş. Oturmuş biraz ama şöyle burnunu tutarak oturmuş. Ondan sonra da ya komşu demiş. Affedersin söylemeyecektim ama mecbur kaldım. Senin evde çok çirkin bir koku var. Var filan demiş. Biliyorum demiş. Nedir bu? Fıkmık filan sonunda anlaşılmış. Komşunun lağımı patlamış. Oradan geçiyor su. Onun evinden geçiyor. Komşunun lağımı. Tabii çirkin kokar. Oradan geçiyor. Adam mahcup olmuş. Kendi lağımı patlamış da orayı öyle pis kokutuyor. Ya demiş insan söylemez mi? Söylemez mi? Bak benim lağımı patlamış, senin evinden geçiyormuş. Bir haber verseydin, tamir ettirseydim. Sonradan bakmış yani onun o böyle sabrı, komşuya eza cefa vermemek için, onu üzmemek için sabretmesi komşunun şeyine hoşuna gitmiş. Böyle bir dinin sahipleri, hakkin sahipleridir demiş. Kendisi yolunu bırakmış, imana gelmiş, Müslüman olmuş. Gayrimüslim iken. Böyle kitaplar yazarlar. Onun için çevremizle ilgileneceğiz. Müslüman sosyal bir insandır. İçtimai yönü olan bir insandır. Dağın başında yaşamıyoruz. Yaşamayı da tavsiye etmemiş Peygamber Efendimiz. Çevremizle ilgileneceğiz. Çevremizde olan bitenle, etrafımızda olan bitenle, mahallemizle ilgileneceğiz. Semtimizle ilgileneceğiz. Şu şehrin meseleleriyle ilgileneceğiz. Bu memleketin meseleleriyle ilgileneceğiz. Fikrimizi ortaya koyacağız. Gayretimizi ortaya koyacağız. Şu memleketi güzelleştirmeye çalışacağız hepimiz. Temiz pak etmeye çalışacağız. Eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Hırsızlığı engellemeye çalışacağız. Rüşveti kesmeye çalışacağız, değil mi? Yani ne çeşit kötülük varsa bunları engellemeye gayret edeceğiz. لَيْسَ الْاَعْمَى مَنْ يَعْمَى بَصَرُهُ اِنَّمَا الْاَعْمَى مَنْ تَعْمَى بَصِيرَتُهُ. Bu hadis-i şerifle söyleyelim, bitirelim. Peygamber Efendimiz duyuruyor ki ama yani gözsüz, gözleri görmeyen kör kimse men ya'ma basaruhu, gözleri kapalı olan kimse değildir. Gözü kör olan kimse değildir. Ve la innemel a'ma, asıl hakiki a'ma ancak ve ancak men ta'ma basiretuhu, gönül gözü kör olandır. Yoksa insanın bu gözü kör olabilir. Hatta bir hadis-i şerifte eskiden geçmişti, eğer hatırınızda tutabiliyorsanız, ben söyleyince belki hatırlayacak bir kısmınız. Allah-u Teala Hazretleri bir insanın gözlerini alırsa, hastalık herhangi bir sebeple filan, o da ona sabırla mukabele ederse, Allah ona cennetten başka bir karşılığı reva görmez. Cennetini verir yani, sabretti benim musibetime diye, o gözlerine mukabil cennetini verir. Duası makbul sahabeden bir zat biliyorsunuz, herkese dua edermiş dediği şıp diye olurmuş, kendisinin gözleri görmez oluyor da istemiyor kendisinin gözlerinin açılmasını. Diyorlar ki sen kendine de dua etsene, bize dua ediyorsun oluyor her istediğin, kendine de dua etsene. Demiş ki ben Allah'ın takdirini gözümün nurundan daha çok severim. Allah'ın takdirini gözümün nurundan daha çok severim. Razı. Ne güzel, ne güzel duygular var. Eskilerde Allah onları şefaatine eylesin. İnsanın gözü görmeyebilir. Ama iyi kalpli olur, hayırsever olur, efendim, hoş insan olur, mümin insan olur, ibadet ehli olur. Asıl körlük, gönül gözünün kapalılığı. Gönül gözü kapalı olunca insan hayırı görmez. Şerri işler, doğru yolu görmez, yanlış yolda gider. İnsanlara iyilik yapmanın kadri kıymetini bilmez. Efendim bu dünyanın faniliğini bilmez. Bu dünyadan sonra bir zaman gelip de ahirette hesap verileceğini, bir büyük mahkeme kurulacağını bilmez. Bu dünyada böyle burnunun doğrusuna yalan yanlış işler yaparak yürür gider. Bunun gözleri görüyor ama görse yanlış yolda gitmeyecekti. Aslında görmüyor. Gönül gözü kör. İşte asıl körlük o gönül gözünün kör olmasıdır. Yoksa bir insana Allah bazen iki gözü görmediği halde birçok şeyleri gösterir. Allah Teala Hazretleri cümlemizi gönül gözü açık, içi nurlu, hakkı gören, hakka tabi olan kullardan eylesin. Fatiha-i Şerife, Mal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Üç salavat-ı şerife. İki Elem Neşrah Leke suresi, Mal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Elem Neşrah. İhlas-ı Şerif, Mal Besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allah-u Sübhane ve Teala. Fatiha-i Şerife, Mal Besmele. Salavat-ı Şerife. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La Bismillah.